Ой, там за лесом, за бором, ой, там за лесом, за бором, за зелененьким явором, за зелененьким явором. Ой, там Иван колён сіє, ой, там Іван колён сіє, сіючи льонок говорить, сіючи льонок говорить. Хто ж мой льоночок о поле, хто мой льоночок о поле, мею женою зостане, мею женою зостане, зостане мею женою, мого батенька слугою, мого батенька слугою. Одозвалася парася, одозвалася парася, я твой льоночок ополю, я твой льоночок ополю, зостану твою женою, зостану твою женою, твого батенька слугою, твого батенька слугою.